الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروس الكوان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أيتمنى مسلمان ما استف دولان من القرآن المجيد ومختصر آيات تلاوت دا الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ما ته د صحیح وینا توفیق تاسو ته صحیح اورېدو توفیق ما ته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. قرآن مجید کې الله پاک څنګه چې د مسلمانانو مخلصو مسلمانانو ذکر کړی دغسې د مخلصو کافرو د هغوی ذکر یې کړی او بیا د مسلمانانو او د کافرو په منځ کې چې کوم منافقان دي چې مسلمانانو سره کینی وي مونږ مسلمانان یو چې کافرو سره لاړ شي وي مونږ ستاسو ملګري خپل بچاو د مسلمانانو نه هم کوي او د کافرو نه هم کوي د هغوی ذکر هم الله کړی او د منافقانو ذکر یې ډېر تفصیل سره کړی. قرآن مجید کې زیات ذکر د منافقانو راغلی. الله د منافقانو هغه بدعملۍ بیان کړي مسلمانان یې د هغې نه بچ کړي دي چې دا دوی کوم کارونه کوي خیال کوئ چې تاسو دغه کارونه ونه کړئ ځکه چې د یو سړي ګمان چې راځي هغه باندې د مسلمان راځي چې دا خو مسلمان دی او هغه مسلمان وي عمر له اسلام ته مسلمانانو ته چې زیات نقصان رسول دی هغه دغه منافقان رسول دی ځکه ښکاره دښمن نه سړی ځان بچ کوي ښکاره دښمن خو چې منافق وي او د کور دښمن دي نو د هغه نه بچ کېدل بیا ډېر ګرانې نو دا منافق دا د کور دښمن دی دا د لستوني مار دی د هر وخت اخوړی شي ټک درکولی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څومره غذاګانې کړي دي هغې کې زیات تکلیف چې هغوی ته میلاو شوی د منافقانو د لاسه میلاو شوی د کافرو د لاسه تکلیف نه دی میلاو د منافقانو د لاسه میلاو د حدیث کې د منافقانو علامات راغلي په هغې علامو کې یوه علامه د منافق دا راغلې ده چې دی خبرې کوي نو دی دروغ وایي د منافق سړي به دا علامه وي په خبرو کې لګیي دروغ وګوره د منافق سزا قرآن مجید کې الله پاک ښودلې ده چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یعنی د د کافرو نه هم زیاته سزا غرض دا دی چې دا دې کوم عملونه کوي نو ګوره دا د کافرو عملونه دي بلکې د کافرو نه هم زیات بد عمل دی نو دروغ دا د کافرو کار دی د یو مسلمان کار دا نه دی چې هغه دروغ وایي په خپلو خبرو کې دروغ د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی یا رسول الله زه مسلمانۍ بم خو ما کې ډېرې زیاتې غلطې دي پیغمبر علیه السلام وایي څه غلطې دي ده کې څه کمې دي ده کې یا رسول الله داسې کمی نشته چې ما کې نشته شراب زه څکم جواری زه کوم زنا زه کوم ډاکه غلا زه کوم غیبت زه کوم دروغ زوی دا گناهونه دا سشماره نو چه اری و گناه دا نو اغماتش تا دا دوم را غلطه چه زکون اون بخوره ما ماف کیو دا غلطه به زمان اسلام دا وجه نلیری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے یہ تما سره سره د یوی خبر وعده وک چې دا یو ګناه بزنه کو دا باقی به خله پات ختم یو رسول الله دا خو درته ډیر آسان کړه مسلمان شو کلمې وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے دی بسره درو مو او دا عقیده برکت دا حدیث تاسو بار بار اوریدل دا عقیده برکت دا زنا نه بچو دا غیبت نه بچو دا شراب نه بچو دا عقیده د شپې د کولې هغه نه بچو دا دا غیو دروغ دا ودی چې دروغ یې پریښو دروغ خطرناکه بیماری څوک چې دروغ وي نو د دروغ بدبوئی یو میل مسافت کې محسوسی خو مونږ ته نه فرشتو فرشتی دا رحمت فرشتی چی دا انسان نه او تختی کله چې دی دروغ وي نو دا چې او تختی ځکه دا غي بدبوئی سره نه لګي نو بدبوئی دا وجه نه غوي ته یو میل باندې لري او تختی دا دروغ سره او دا دروغ نقصان هغه ډیر زیات حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الصدق ینجی والکذب یهلک رښتیا هغه تاسو ته نجات درکوي او دروغ دروغ به هلاکت ته غورځي وګوره دروغ خلک څه لپاره وایي چیرې ځان خلاص نجات دپاره خو دغه دروغ دا خلاصي نه کوي بالکل دا به در ډېره وي ورسره د علماء خپلو کتابونو کې یو واقع لیکلې یو تاجر و تجارت پرې کو نو یو ځل ته بټور وته هغه بټوه کې څلور زره دینار دینار د سرو زرو ډېر لوی قیمت څلور زره دیناره تېر شو نو پخوا به د خلکو هغه ډمامه شانتي وواله او اعلان به یې وکړ خار کې اعلان وکړه چې د فلانتي سړي نه بټور وکړه شوې ده څلور زره دیناره دي پسې څلور سوه دیناره دي پسې چا وله ورکړه نو هغه وایي چې زه به دوه سوه دیناره پکې هغه له ورکوم یعنی نیم به هغه له ورکړم د دې نه خو که دا نیم ماته میلوي قدرت ته ګوره یو غریب سړی و او دا کښتۍ به یې چلوله ملاح کې ورته وایي هغه بیا مونږ ته هغه چې دا اعلان واورېده هغه ویې لکه ما مونږ ته ده د تاجر له راوستو وایي دا دې سړي مونږ ته پته او خود له ودا ده وی او دا ده دا ده او تاجر ته پته ولګی چې دا خو برانو 200 دینار ته دی اخلي انعام اعلان کړی دی دا به دی اخلي نراشه چل وسره را مالدار سړي دی نو دی دی خو یای او خپل خو یای کې راګیری غریب سړي ساده وی حدیث کې راځي المؤمن غیر کریم دا غریب سړی چې مؤمن سړی مسلمان سړی دی ساده دی دغه ساده سادهګي اول فاجر حب لئیم دا فاجر او فاسق سړی دی ډیر زیات چالاک دا چالاکی دا کافر او کار ا ساده مسلمان او هغه ته دا بچر او دا مامون تی دی بداوای او خلک راځه مری چا پیری غری خو به انعام ورکې نیمه پیسې بل دوی نیمه بل دوی دته بټو کو نو کړه چې وی کتل وته وی ودا ځم وې دې کې یو ملغله راو او هغه ملغله را پخې نشته زه وته وی زه نیم خبر خو دغه بټو یې مونته او دغه درا سره نو د ملغله رو نه نیم خبر چې ملغله ری پخې یې نه هغه ته تاسو ته کلی د ولته راځي ورځ یې نو چې دا 200 روپیه را نه وانه ټول چاري هغه 200 ته جوړ کړ خلکو ملامت ته چې علاقه بخوا دا هغه بیا مونږ ته د غریب چای سکه اوس ته خامخا هغه باندې دغه الزام وراله ولټه راځي خیر ځوانه په جګړه سو هغه ته نه مال به خپل مال غلو را کوي هغه 300 روپے یا خو دم رقیمتي نه وي هغه مال غلو نه ډیره قیمتي و ښه ورځه چې قاضي د لاس او عدالت ته لاس قاضي رضوان را واست قاضي خوښیار سړی هغه پوښتنه چې دوانو خبره ووري دا چیرې دا خو دې تاجر چل جوړ کړی دې انعام ته چل جوړ کړی دا انعام ورنی قاضي هغه تاجر ته وای وستا غمل غلره چې وا نو دا غي رنگ سینګو بس دا نه لار دې در خطر کله به وی سور او کله به وی شین او کله به وی نه داسې سور او شین ګډ وډ او کله به څه کله قاضی پوهېږي دا دې درو داغه داغه اندازې نه ولګول څه دې درو قاضی فیصله وکړه دې داسې چل دی چې دا بټوره دې تاجر نه ده ځکه دې په خپله اقرار کوي چې هغې کې ملغلره وه او دې کې ملغلره نشته نو به زه فیصله دا کوم چې دې د ځان له خپله بټوه تالاش کړي ګرځي دي دې دوباره اعلان وکړي چې خپله بټوه ځان له تالاش کړي او غریب سړي ته یې وویل څلوېښت ورځې دا بټوه ځان سره وساته که سړی یاته میلاو شو خو ور یې کوه که سړی یاته میلاو نه شو ما یته اجازت کې خوری ستا یې غونډې څلور سوه ورته میلاو شو او د هغه نه غونډې لاغې څلور سوه دروغ دروغو کښې راګیر شو د هغه څلورو سوو نه م خلاص شو دوه سوه به تتلې څلور سوه به تې لاړې الکذب یهلک پیغمبر علیه السلام فرمایي دروغجن سړی دې به هلاکت ته غورځي اوس دروغ رښتیا کول خو هم ډېر ګران کار دی کنه دروغ رښتیا کوي وایي د یو دروغ رښتیا کولو دپاره به لس دروغ نور وو نو بیا به هغه رښتیا کېږي د یو سړي نه چا اس پټ کړه مولانا رومي صاحب لیکلي دي وایي چاته یې اس پټ کړه په سبا باندې بازار ته منډۍ لګېدلې وه هغې ته لاړ چېره کېدی شي منډۍ کښې چې ته میلو شي چې ورغی اسونو استبلو هغې کښې اسونه ولاړ دي ده چې وکتل د ده اس پکښې ولاړ هغه مالک ته ور نږدې شو دا اس خو زما دی ما خو بېګا زما نه چا پټ کړی دی هغه ورته ستا مازغه حرام دا خو د یو کال نه ما سره دی یو کال نه مې ساتلی دی دلته چې ما سره دی ماشوم را سره لوی ښه هغه خپل اس په سر یې داسې لاس وو داسې تاوېده دی سوچ یې کو داسې په دې سترګو یې وله لاس کېښود د هغه اس او دغه سړي ته وایي د تاجر ته وایي وی ښځه چې دا اس تا یو کال نه ساتلې دا راته ووایه چې د ده ښی طرف سترګه ړنده ده او که ګز طرف سترګه ړنده ده هغه خو د شپې غلا کړې وه هغه ته څه پته وه چې دا به سترګې هم پکې ړنده شته نو هغه ورته وایي ښی سترګې ړنده ده هغه ورته وایي وګوره وایي دروغ دي وي وایي نه نه خطا شوم ګز سترګې ړنده ده وایي بلکل د دروغ وي دواړه ټیک ټاک دي راشه وګوره ته نه چل نه ورته د دروغو مزي خو ډېر لنډ دي خری راګیر مولا رومی صاحب فرمای چې دروغ مو وایه رښتیا وایه اگر که تاسو د پاغې کښې ظاهري نقصان ولې نه وي ظاهري خو به اتلک تکلیف میلو شي نقصان به میلو شي خو نجات الصدق ینجی چې پیغمبر وایي چې رښتیا وکړې نجات دې کامیابي به درته میلاویږي دا ولې سړی دروغ وو نو عزتمندو حدیثو کښې پیغمبر علیه الصلات وسلام د منافق علامات چې بیان کړي دي نو علاماتو کښې یو علامه دا بیانه کړې ده چې منافق سړی دې دروغ وایي خبرې چې کوي دروغ نو دا د منافقانو علامه ده دروغو نه ځان ساتل پکار دي رښتیا انسان نجات ته رسوي حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دا دوه وروڼه وو یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه یو بل ورور خو هغه بل ورور یې غیر مشهور دی نوم یې چا ته نه دی راغلی چې ورور څه نوم یې د حبشې نه راغلي وو مسلمان شوي وو بس ژوند یې تېره وو یا کېدی شي دا ورور کسې وروستو راغلي ځکه دی غیر مشهور دی خو داسې دور وو چې دی غلام وو حضرت ابوبکر صدیق واغېشته آزاد یې کړ د بل وطن سړی وو مسافر وو بیا د کافرو هغه سختې او تکلیفونه د ذکر راځي د هغه د هغه سزاګانو وخت تېرېده داسې وخت راغی چې یو ځل د مدینې منورې ګورنر وو داسې حالات پرې راغی الله ورته ډېر لوی دولت هم ورکړ مال هم ورکړ شام ته هم پکې لاړ د شام نه واپس هم راغی دا ټول حالات دا ژوند یې داسې تېر نشیب و فراق ورور له یې واده کړ نو الله ورته بیا ښه عزت ورکړ خو چونکې خاندان چې وو نو هغه داسې وو چې خپل خاندان یې وو نه د حبشو نه راغلی وو حبشي وو قریشو کښې یې رشته پیدا کړه چې یاره رښتې وغوښته چې موږ له څوک رشته را کړي اعلان یې وکړ قریشو ته یې وي یو کور ته ورغی وایي زما دا ورور دی او تاسو وله دا خپله لور خور ورکړه او هغه قريش تاريخ قريش اللي خاندان وعزت من خاندان ويتاسو تضمع جون معلومي كده بالوطن مسافرين غير شاري شاول دروغ نوي زمون خلق ترشتكي نير دروغ مروغ شروط آيات آباد كي بنغلخي ويدغم زمونغا فما غيكي مقاط لاهور كي ميوه بنغلخ دا كاروبار دمرا دمرا كاروبار جاپا منس كي اسم لي شل پلاتا بم نقصيبه ودار نقصيبه كم دا طول دروغ حضرت بلام رضي الله تعالى عنه وتحقيقت بيان ويتاسو ذا تزما جن معلوم دي كيزو غلام نما او بيا چاواغشتن ازاد اكرم اسلام كي مي جن تير كو دير دا غربات خاندان نمشتا قوم نمشتا حسوك نمشتا الله دا اسلام دا وجن عزت را خلده پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل مؤذن و گرزولم پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل خادم و گرزولم اغلو خدمت تا مکو دا اغلو طول ملمنو خدمت تا ماکو دا اصحاب صفه خدمت تا ماکو دا مسجد نبوی خدمت تا طول ماکو پا اسلام که دا یو خادم حیثیت لرم دا طول دا خپل غریبی و دا خپل حقیقت اخکاره کتو اے قریش خاندان تاسو له الله ډیر لوی عزت درکړي خو مالک عزت راکړي صرف اسلام راکړي په دغه نسبت که تاسو مالک د لور خور راکوئ نو ډیره ښه ده او که نه راکوئ نو الله ډیر لوی غرض یې دا چې که نه راکوئ نو ستاسو د خاندان نه ګورې الله ډیر لوی دی دا مه وایه چې یاره مونږ ډیر لوی یو نه مسلمان ډیر لوی دی بس مسلمان ان تاسو مسلمانان یو زم مسلمانان کم عزت چې تاسو له اسلام درکړی دی هغه عزت یې مالم راکړی دی صرف خانداني فرق دی نو تاسو قریش یې لوی خاندان یو زه یو حبشي غلام یم زما خاندان نشته یا کشته نو دلته نشته هغوی چې دا خبرې واورېدې قریش نو پوه شو چې په دې خبرو کې دمونږ له یو درس هم راکړ او خپل حقیقت هم ښکاره کړه تکبر نه کوي غرور نه کوي مغه خپله عاجزي ښکاره کوي رښتیا حالی ووي نو چې رښتیا ووي وی بلاله اگر چې ستا خاندان نشته تا له خدای پاک ډېر لوی عزت درکړی دی پیغمبر تاته عزت درکړی مونږ به تا نه څنګه خپله لور خور نه نیو بلکل خپل ورور له دې راځه زمونږ دا خور دا رښتیا وو اوس که حضرت بلال نو غټې غټې خبرې کولې نو کیدی شي هغوی پې ویلې چې ته غټې غټې خبرې وکړې ته مونږ ته معلوم نه چې ته څوک نو هغې عاجزۍ هغه ریشه و هغه خدای پاک قریشو خاندان سره ولګاو او قریشو سره رشته وشو نو دا د رښتیاو د برکت حجاج بن یوسف ډېر غټ ظالم تېر شوی د هغه ظلم مشهور و یو دوه کس یې گرفتار کړل په دې هغه کې گرفتار کړل چې دوی د حجاج بن یوسف مذمت بیان کړی دی سم یې کړی بدی یې بیان کړی سبا له پیش پیشو دربار خلک په انتظار دي سزا به ورکوي دربار ولګېد حجاج بن یوسف هغه یو کس ته وایي هلکه تا زما بدولي ویلي سزا ته را مخکې کېږه هغه ملزم ورته ووایي دي سزا خو به راکوئ بالکل خو زما په تا باندې یو احسان دی او زه وایم چې د هغه احسان د وجې نه ته ماله سزا رانه ټیک ته که ستا مې بد بیان کړي دي نو زما یو نیکي م تا سره کړی دی یو احسان مې در باندې نو ته ماله سزا مه راکوه وایي څه احسان مې را سره کړی وایي یو مجلس وو هغې کې تا پسې چا بد وي او هغه خلک ما به هغه بدی نه منع کړل چې نه حجاج بن یوسف پسې دا بد مه وایه ټیک ته غلطۍ پکې ډېرې دي خو چې تا اوسه وایه دا مه وایه دا پکې نشته نو په یو مجلس کې ما ستا د عزت دفاع کړې ده دا مې په تا باندې یو احسان دی څوک ګوا را سره شته وایي اوجي ګوا را سره شته دا ما سره چې بل کوم ملزم تا را نیولې یو په هغه مجلس کې دی مو وایي دا زما ګوا ده هغه بل ته ویل لکه دی رشاوی د زما دفاع کړې ده په یو مجلس کې وی او زه په هغې باندې ګوایم چې ده ستا دفاع کړې وه اوس که سزا ورکوې او که نه ورکوې نو هغه بل ته یې وی وی که دو زمان دفاع کوله نو فاولی نکوله تو خون باقم باید دربار که ولاوی نا آقا و توی وی ما نکوله وی ولی لی نکوله وی زمان ستان نفرد حجاج ابن یوسف فیصله اکلا وی در یو خرابان دی احسان دی نر احسان دا وجنه می بری که پریه دی کزی دل سزانه ورکو او دا بل دا دروغ نوی درشتی اوگی سمه خبره اکلا چستان من نفردو حالا استاد دفاع میکولن پدی رشتی او بانده چه دینو بخم زن بس ازاد میکن از سب قیونجی والکزی با یادی از که دروغ ویلو اینکی بیش حجاج ابن یوسف ظالم سالی صحابه کرامی وجودی دون غد ظالم و یا صحابی بیرونی و حالا که صحابی دی که بواتا دیده پیغمبر علیه السلام صحابی وی خده کنه زر با جنت تورسی و زر بیت سر کرد که وی صحابی دی زر با جنت تورسی خو آغه که دینو در دروغ و در رشتی و در وجه نزی رشتی میدی دی نه آغه بانده مغا رشتی و سر کرده دی او ملزم و مجرم چه دینو آره ماف کرده نه دا رشتی انسان تا نجات ورده دی کزان نه منافقت نه بچ کهو چه یرا منافقان نیفی در منافقان و پا فرست کرا نیفی دروغ و نزان ساده نن سبا زمون طول مجلسون زمون ناستا زمون ولالا آغه که دروغ دی و جماعت کیم دروغ دی و جماعت نبارم دروغ دی هر زی که دروغ وای نه وقتا بیماری دمون غیبت او دروغ او بیا داسی گناهون تا مون دا سر گناه وایو نتیر داد گناه یا فیشن جور شوی دروغ نه یا فیشن جور شوی هر سری خفل خبرو که دروغ وای بل سری لدوکار کن نامونگا یو خپل کمال گنو چی اردامات یو کمالی حالان که سزه سمره دا منافق او منافق سزه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا کافرون من پا خکت درجه دا اون کی دا کافر نیم سزه زیاده سخته مداسی دا عیوب دی چی مونتا نخ کاری دا بازی کمزوره دی مونتا وری وری اخ کاری یارا تا بالکل گناه نخ کاری خدا بیر غد غد گناه هونه دی هذين أخبر زان أسات الله لم يقول لنا عمل قول توفر مشكلاتك هي في الدنيا والآخرة رحمه وكرم رباني وصلى الله تعالى على خير خلقه.